جام عشق ایسا پلا دیجئے جان عالم، جام عشق ایسا پلا دیجئے جان عالم، ہر ہر گھڑی آہے بھرو خود کو تڑپتا دیکھو، ہر گھڑی آہے بھرو خود کو تڑپتا دیکھو، سوزش عشق میں جل جلتا ہی رہوں میں ہر دم، عشق میں آنکھ سے غم میں تیرے خون برستا